الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سبحان الله الذين وعدهم بالحسنى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله نور السماوات والأرض سبحان الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح سبحان الله والمصباح في زجاجة سبحان الله والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دوستان سبحان الله اس محفل مبارک دا اہتمام فرمایا ہے سبحان الله اللہ تبارک و تعالی رب عرش مجید اس برطرز تعینات نو اور دوستان نو سعادت دارین بخشے معافی پناہ بخشے سادے اللہ ویکھے سادی کیتی نہ ویکھے اپنی رحمت وال ویکھے دو جگ بھی پناہ عطا فرما دے دوستان گرامی آیت کریمہ عام بورڈاں دے لکھی ہوئی ہوندی ہے، ترجمہ بھی لکھیا ہوندا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ ہوئی ناچیز دا موضوع ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت وہ تے سن دی تنجو، لیکن اے نور تے اس نور اعظم دی، اس نور اصلی دی یہ تجلی، سبحان اللہ۔ میں اس خالق کائنات جل وعلا دے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث تو بزرگان دین کے کلام تو سمجھے آئے اس کے مطابق انشاءاللہ الرحمن بیان کراں گا۔ کیا عنوان ہے؟ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، نور ہے۔ فلانی چیز اللہ کا نور ہے، فلانی چیز اللہ کا نور ہے، نبی پاک اللہ کا نور ہے، ملائکہ اللہ کا نور ہے، یہ تو عام کہندے رہندے نا۔ اللہ نور ہے، وہ دے سب انوار نے، اے مسئلہ بیان کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ نور ہے، اس کے سب انوار ہیں۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے اپنے نور شریف دی مثال دتی، پہلا فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، پھر فرماندا ہے مثل نور ہی کم اشکار ہے، اس نے نور دی مثال مشکات دیوے رکھن دا آلہ جڑا پرانے ہوندے سن، پکھڈا جا بنیا ہوندا سی کان دے ہون دے دیوا رکھدے سن، آلہ جالا کڈا مشکات اونوں کہندے سی، سیہا مسوا مسوا او چراغ جڑا اودے وچ رکھیا ہوندا، ال مسوا ہو فی زجاجہ جڑا او چراغ ہے او ہوئے شیشے وچ، کیونکہ چراغ ہون نہیں ہوئے نا تو دی لشکا نہیں بننی، ہائے ہائے سبحان اللہ، شیشے چلدا پھر لشکا بن جاندا، کنا وقت جاندا ہن واقعی او بتی اونج تسی کیا بجلی تسی وہ بلب جڑا ہوندا ہے او لوگ تو شیشہ توڑ دے روشنی نہیں دے سکتے، لیکن جس لو شیشہ چڑھیا ہوندا ہے پھر شیشے دے اوپر شیشے، پھر شیشے دے اوپر اور شیشے، جے میں چڑھ دے جاندے نے بہت روشنی کتھے ہے، گڈیاں دی بتی کتھے جا کھڑندی میلاں دے مقابلے کوئی نہیں، پھر اس اس اس دی اور قسمہ ہون جڑی میلی بتی سبز رنگ دی بلدی پئی ہوندی او تے پتہ نہیں کتھے تک وکھاندی، لیکن کمال سارا او شیشے دا ہوندا، سبحان اللہ۔ آج جڑی بتی ہے نا ایک ایسی عجیب بجلی جنو کہتے ہیں ان خاص مناسبت ذات حق دینا، لیکن میں مناسبت کہہ رہا ہوں، مشابہت بھی نہیں کہہ رہا، مواصلت بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ نہ اودی کوئی مثلے نہ اودے مشابہ میں، یعنی اودے ورگا ہے ہی کوئی، اللہ تعالی ورگا لے سکا مثلے ہی شے، اور اودے ورگی کوئی شے نہیں، لیکن مناسبت کو خاص ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے اس بجلی دے اندر جو کچھ رکھیا ہے نا کمال، وہ اگر صرف پیچھے بتی پہ ہی جاؤ نا تو اس دے کسے مظہر اللہ ویکھو تو وہ سمجھ نہیں ہوگا، وہ دا کوئی کمال سمجھ نہیں ہوگا، یہ ہیں مختلف مظاہر، یعنی یہ جتھے جا ظاہر ہوتی ہے وہ اگو جس استعداد قابلیت سبحان اللہ جس نوعیت دا جس قسم دا ہوتا ہے یہ پھر بتی اودے واسطے نال اپنا کمال ظاہر کر دیے، وہ ہن یہ مظاہر ہزارہ قسم دے، مثلا یہ ہوئی بتی اگر تسی آکھو میں لا کے تے پانی کڈا تے پانی ہی سڑ جانا تو بھی گل سمجھ، اگر اس سے بتی نو موٹر وچ استعمال کرنا ہے تو موٹر دے اندر قدرت آوے لے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ اس دے فیض کو بتی دے فیض کو وہ اپنا کمال وکھاندی ہے، لیکن وہ رل کے وہ بتی موٹر اور بتی، بتی نے اپنا جو کچھ بتایا وہ دے واسطے نال بتایا، موٹر جی اونج ہوندی تے تاں کسے کھاتے دی نہیں، بتی آنی ہے میرے کول کمال بڑے نے لیکن تو ساڈے چ اینی صلاحیت نہیں کہ میں سدھی تہانوں بتاؤں، تو موٹر کہندی میں چھڈو بیکار ہاں میں تے جا پاواں گی کسے جناب جی دے تے کباڑ خانے تے، مینوں استعمال کرنا ہے او چمک جی لے آ، چمک آخری میں بہت کچھ ہاں بڑا کچھ ہاں، میں اپنے اندر انے کمالات رکھنی ہاں کہ مک نہیں سکتے، لیکن گل لیا کہ تواڈے وچ اتنی صلاحیت نہیں کہ تسا براہ راست میرے کو فیض لو، تسا وچ واسطہ لیاؤ، جے تسا کرنا ہے چانن تے میں پھر سجاونی ہے تے پھر لیٹا لیاؤ، سبحان اللہ جے آواز پٹھاونی ہے تے سپیکر لیاؤ، گل ساری بتی دی، لیکن بتی سب کمالات اپنے بخان وچ سبحان اللہ وہ تقاضا کر دی ہے، سبحان اللہ تقاضے کا لفظ میں اس واسطے بول رہا کہ میں اینو مناسبت دے رہا نا ذات حق نال، اوتھے میں محتاجی دا لفظ بھی بولنا، اس کا تقاضا یہ ہے وہ چاہتی یہ ہے، ہن بتی دا توجہ کوئی فیل تسا قرار نہیں دے سکتے، کوئی کام بتی دا نہیں آ سکتا، بتی کا کام پانی نکالنا نہیں، لیکن ہے نہ ہوتی تو موٹر بھی کر سکتا، بتی کا کام شانن دینا نہیں ہے، اگر وہ دے واسطے تو بغیر دے کچھ نہیں، کچھ نہیں دینا ہونا شاید صحیح ہو، دینا کچھ نہیں، اور اگر یہ ہے اس کا واسطہ آ گیا جانا دے رہی ایک گل جنید بغدادی نے توحید دی ایک گل کی تھی انہوں نے فرمایا توحید انہوں نے پوچھا گیا نا آپ نے فرمایا لون الماء لون الاناء کہ پانی دا رنگ وہی ہوتا ہے جڑا پانڈے دا ہو پانی دا اپنا رنگ کوئی نہیں سنوں دا لکھیا پانی دا کوئی رنگ نہیں چٹا بھی نہیں آ سکدے جب پانی دا رنگ کوئی نہیں ہن پانی جے گلاس ہے پاؤ اے تساں عام بوتلا نہیں ویکھدے چٹے رنگ دا پانی ہوندا ہرے رنگ دی بوتل ہوندی ہے پانی ہرا پہ دسدا ہوندا کالے دی ہوندی کالا پہ دسدا ہوندا لال ہوندی لال پہ دسدا ہوندا جویں دا بھانڈا ہوندا ہے پانی دا رنگ جویں دا اگوں آلہ ہے جویں دی مشینری ہے جویں دی شے ہے اوویں بتی اپنا کمال وکھاندی تو پانی جڑا ہے یہ دا رنگ کوئی نہیں ہے بے رنگ کسے رنگ والے بھانڈے چ ہوندا ہے بے رنگ تا کر کے توحید والے ایتھے پانی دی مثال جاد کی بلکہ اللہ تعالی نے اپنے دین دی مثال بھی پانی والے دی سبحان اللہ بلکہ اس پاسے میں مناسبت پانی نال تے بہت زیادہ ہے وجہ اللہ من الماء کل شیء حی اللہ فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز پانی سے ہر زندہ چیز پانی تو ہے اصل اس حی اللہ یموت تو ہے پانی کہہ رہے تو سمجھنے لگی نا گل کوئی دو مثالاں میں سامنے رکھنا لیکن ساڈے بہت ہی قریب جڑی مثال کھڑی ہوئے بجلی آئی ہوں اس بجلی نے کمالات ایدے اندر چھپے نے ایک خزن ہے کن تو کم دم بختی میں ایک مخفی خزانہ تھا سبحان اللہ احببت ان عرف میں نے محبت ہوئی چاہت ہوئی کہ میری معرفت ہو تو ہن اگے فرمانے نے فخلقت محمدا فخلقت الخلق خلق کو پیدا کیا مخلوق کو میں مخفی خزانہ تھا کمالات اپنے ظاہر کرنے چاہے اس ذات نے تو بجلی اپنے کمالات ظاہر کرنے واسطے یہ چاہندی ہے کہ میرے کمالات دے ظاہر ہونے واسطے کوئی چیز ہوگی کیا مطلب جس کے اندر ایسی صلاحیت ہوگی میرا فیض بے رنگ دا جیڑا کسی کو نہیں چلیا جاندا میں اٹھے تے مر جاوے سر جاوے عرش جیڑی سامنے آوے حجاب نور حدیث میں آ اللہ دا پردہ کی ہے نور جیڑے پیچھے چھپیا ہے وہ خود نور ہے نور ہے نور کے پردوں میں چھپا ہوا انواع پردے کپڑے آسمان زمین کوئی شے نہیں چھپا سکتی حجابہم نور فرمایا اس کا حجاب نور ہے اگر وہ پردے اٹھا دے وے اپنی ذات دے کے لا احرق سبحات وجہ من تہا الیہ باسرہ فرمایا جتھوں تک اس ذات دی دید جانی ہے اتھوں تک ہر شے سار زندہ بجلی اگر ان واسطیاں وچ نہ آوے سدھی سامی آوے جتھوں تک پہنچے گی ہر شے سار دے گی نہیں سار دے گی اس ذات نے فرمایا لا حرکت سبحات وجہی اس دی ذات دے تجلے تے انوار، اس دے چہرے دے انوار سار دیندے ہیں جتھوں تک نظر جانی سی بسر جانا سی. سمجھو نہیں فرمائی نہیں، سبحان اللہ، جتھوں تک نظر بسر جانی سی سونے دی او دے بل کچھ نظر ہوتی دار شاہ بھی ایک دی، یہ دا مطلب ہے ہر شاہ سر جانی سی، ہر شاہ سر جانی سی. ہن ذات حق نے کمالات اپنے وکھائے، توجہ، او جیویں بجلی نے کمال اپنے وکھائے لیکن پردیاں وچ کدی بتی دا پردہ آ گیا چمکدی کھڑی ہے، لائٹاں آ گیا چمکدی کھڑی ہے، ہاں جی ریل گڈی دا آ گیا دو سواریاں پلان گڑل لے جاندی کتھے جا کھلوندی ہے کی ہوئی بتی، سمجھ نہیں لگی رہی. سبحان اللہ. اسی طرح سپیکر ایسا آگے بول دی پی پانی پی کر دی موٹا بھی تو فلان فلان ہر کا فیل خود ہے. سبحان اللہ. لیکن او دے مظاہر وکھرے وکھرے، یعنی کیا مطلب کہ اس دا کام جدو ظاہر ہوندا ہے تے ظہور تو بعد جا پتہ لگدا ہے کہ اُدھے کول کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ او اپنے تجرب اور اپنے اس مرتبے جس مرتبے وچ او انہ تمام مادی چیزاں تو خالی محض ایک نور دا مرتبہ ہے، او دا بجلی دا، تو اس مرتبے وچ او ظاہر نہیں، او چھپی. جے تو آنکھے تار سامنے دیکھ رہے ہیں تار ہے نا، یہ خود مظہر ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی یہ دے واسطے نال ظاہر پہ ہوں، یہ بجلی نہیں، یہ دے ہاتھ لایا پتہ لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس میں بجلی نہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ ساڑھی بند بجلی، یہ دا مطلب ہے یہ خود بجلی، اس بجلی دا رنگ میں دسو کی قدرت آلے نے، قدرت آلے نے یہ تے فرما دیتا اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. دوجہ لفظ ہے بجلی پہ آخ دی جو ہندہ ہے پیا یہ میں پہ کرنی آ سمجھ نہیں پی ہوں دی بجلی کیوں تو کر دی پہنی وہ ساکھیاں پھر میریاں اب وہ مثالاں ویگ رہا میں جتھے جتھے آنی ہیں وہ ویگ اور اللہ تعالیٰ نے پہلا اپنی مثال دے کے تے سمجھایا ہے کہ تاکہ ادھر ذہن جاوے اس مثال تو پھر میری معرفت پاؤں ذات تے میری انہاں کول ویکھی نہیں جاندی ایتھے نہیں ویکھی جاندی لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہاں نوں پچھان تے کچھ ہو جاوے میں آخر خالق ہوں پہچان پہ انہاں نوں کراواں مثال اور او دی معرفت آندی ہی مخلوق دے وچوں ہے ذہن وچ رکھ اس ذات نے فرمایا مثل نور ہی او دے نور دی مثال او ہی چراغ چراغ ہوئے شیشے وچ بولو بولو کدے جو ہوئے شیشے وچ تاکہ لشکاں بنن تے لشکاں پھیل دیئے تے پھر علاقہ کھلتا ہے ہنیرا دور ہوتا ہے ظلمت دور ہوتا ہے اگر لشکاں اگر محدود رہ جان گیا جانن محدود رہنا ہے محدود رہنا ہے تو کھلنا نہیں اللہ تعالی ذات پاک یہ مثال دے کے تے سمجھانا چاہتا ہے کہ میں ہی اپنے فعل اپنی شانہ نو ہر پاسے ظاہر کیتا ہویا ہے اور سمجھنا چاہندے جے تے پھر نور او ویکھو ہن اے مثال آئی ہے اس وی لحاظ نال جڑا اس وقت لوکاں دے سامنے ہوندا سی گھراں وچ جے بجلی اے سامنے ہوندی تے اللہ تعالی اے نہیں سمجھا دیندا یعنی لوکاں دے سامنے تو اس وقت دے مطابق مثال دتی کہ او لشکاں پہ نکلدی ہیں اے فرمایا سمجھو اے او دے نور دی مثال ہے اگے آکے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ ایک ایسے درخت تے او تیل تو نکلتا ہے کہ اگو ایسا درخت جڑا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے ہن اے دا اے مطلب نہیں کہ او شمالی جنوبی ہے او دا مطلب اے ہوئی ہے کہ او مخلوق ہے ہی نہیں کیونکہ مخلوق ہوئے شرقی ہوئے غربی ہوئے ایک مثال دیتی ہے صرف کہ لا شرقی ولا غربی وہ ذات حق ہی ہو رہی ہے لہذا اللہ پاک نے نور دی مثال قریب جا کیتا جن نے وہ کی بنی چراغ بنیا کی بنیا تواڈے سامنے بتی بھی بلدی ہے کوئی چمکا ہر پاسے پیندیاں پئیاں روشنی نال پھر آڑ جڑے کھڑے نے ایں دے نال کھلیا کھڑا علاقہ سارا ایویں اے دے نال میں وی بولن دیا تساں سن دے پئے جے ہر بندہ اپو اپنا فیل جس طرح وی ہے او کردا ہے پیا اس اگر اے بند ہو جائے سارے میں وی چپ رہ سکون ہو جانا ذات دس دیئے جو کچھ ہوتا ہی پیا ہلدا چلدا جو کام پیا ہوتا ہی مرے و اصل میرا وہی نور ہی کل یومن ہوا فی شان سمجھ آئی کہ نہیں آئی تیل آخر ایسا ہے ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ ہی بلن لگ پاوے تھے ہمیں انہوں کو نام ہی بارے آپ کے نام ہی لاوے تھے اپنے آپ ہی تیل بلن لگ پاوے تھے یہ ذات انسان کیوں نہیں سبحان اللہ یہ شان دیوے دے بالنے پہنے جیڑا ہر کسی نے دیوا بالا نہ رہا ہے وہ پھر وہی ہے ذات حق سمجھ نہیں آئی نکل تو کل یوم غلا فی شان اللہ فرماتا ہے روزانہ اللہ نئی شان میں شان کی ہوندی عظیم صفت روزانہ کائنات وچ آسمان زمین وچ نویاں نویاں شاناں پہ وکھاندا ہے گوش اچھا ہن او شان وکھا رہا توجہ او دا نور وہی نور ہے کہ او دا نور ایندے وچ بڑا فرق ہے دو گلاں نور اصل کے نو کہندے نے ہن ایتھے میں اے وہم دا ازالہ کر جاواں متے تانوں وہم لگ جاوے یعنی غلطی جنو کہندے کہ یار تو جو نور کہہ رہا ہے تے اساں دے نور بتی نو کہنے آ سورج دا نور ہو گیا فلانا تے اللہ تبارک و تعالی مول یہ ہے روشنی اصلی یہ نور دا معنی اے نہیں جڑا اساں سمجھنے ہیں سبحان اللہ میں نے عرض کی تھی کہ بجلی جڑی ہے انہوں ایک نور آخنا ہے ایک توانائی ایک عجیب قوت ہے لیکن وہ دے مظاہر مختلف ہیں وہ اگر ایدے میں چمکے تو پھر نور بن دی نور بخا دی اپنے موٹر سے نور نہیں بخا دی وہ صرف فیل بخا دی اپنے تو اللہ تبارک و تعالی نور ہے روشنی نہیں، روشنی ایک عرض ہے، خود وجود نہیں رکھنی کسے دے نال، سبحان اللہ. اور اللہ تعالی اپنی ہستی آپ ہے، وہ کسی کے ساتھ قائم نہیں، ہر کوئی وہ دے نال قائم ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نو روشنی نہیں آکھنا، تا کر کے ساڈے سمجھ والے مفسرین حضرات جڑے نا انہاں اللہ تعالی اللہ نور السماوات جتھے آیا اوتھے انہاں روشنی ترجمہ نہیں کیتا، انہاں نور دا ترجمہ نور ہی کر چھڑیا. سمجھ نہیں لگی؟ سبحان اللہ. روشنی ترجمہ کران گے تے نقصان ہو رہا ہے، وہ تو روشنی دے مخلوق ہے. نور جڑا ہے ہن ایدی تعریف اور حقیقت جدو بیان کر دینا، وہ کی اتھوں جدو اوہی حقیقت ہن سنو گے نا تو پھر تو ان پتہ لگنا ہے کہ وہ واقعی اللہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ مطلب ہے باقی نور ہیں تو مانگ کے نام منگی کھڑے، اصل نور وہی ہے. تا انہیں فرمایا آسمان و زمینوں کا نور وہی ہے. انہیں کیش ہے، توجہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نور جو آپ نے فرمایا تو امام غزالی رحمہ اللہ جو حجت الاسلام نے رسالت الانوار پورا انہوں نے رسالہ اس موجود ہوتے اس کے اندر آپ فرما دیں حقیقت میں نور صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بذات خود ظاہر ہو، بذات یعنی اپنا آپ اس کا ظاہر کرنے میں کسی کی محتاج نہ ہو، خود اپنے آپ محتاج ظاہر ہوئے لیکن دوسرے کو ظاہر کرے، آپ خود ظاہر ہو، الظاہر بنفس ہی بل مظہر لغیر، آپ خود ظاہر ہوئے اور دوجے نو ظاہر کرے او نور. اور واقعی اگر ویکھو گے تو اے شان صرف رب دی ہے، آپ خود موجود ہے خود ظاہر ہے لیکن دوسرے کو ظاہر کرتا بھی ہے، خالی ظاہر نہیں. اور دوسرا جو کچھ ظاہر ہوتا ہے او دے نال آسمان بندن تے او دے نال، زمین ظاہر ہوتی او دے نال، انسان ظاہر ہوتا او دے نال، پرند او دے نال، آب و ہوا او دے نال، ہر شے ظاہر او کردا ہے. آپ اونو کسے ظاہر نہیں کیتا، کسے وہ موجود بھی ہے ظاہر بھی ہے لیکن گل اصل اے نے کہ او دا ظہور اتنا کوئی اعلی درجے دا ہے کہ جتنا ظاہر زیادہ ہوندا ہے اتنا چھپ جاتا ہے. جان بندے بھی کنا نیڑے لیکن دستی جی. سبحان اللہ. باقی آخر سرما آخر بہت جو نیڑے ہو جانا دیتے ذات پاک دے سلکے جاواں او دا قرب بھی کوئی ایسا عجیب ہے. کائنات نال اللہ نور السماوات والارض آسمان و زمینوں کا وہ نور ہے، ہر شے نو موجود ہونے کیتا ہے، ظاہر ہونے کیتا ہے لیکن پھر چھپیا ہے. وہ ظاہر ہوندا ہے تے اپنے فعل تو ہوندا ہے، فعل تو دیاں صفتاں دا پتہ لگدا ہے، کہ صفتاں تو دی ذات دی پہچان ہوندی، پہچان ہوندی ہے کہ یار کوئی ہے بس. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات کہے گی اللہ. پہلے اتنا علم ہونا ہے کہ ہے ضرور، یہ ہر کسی کا دل لگتا ہے کہ ہے، یہ یاد ذہن میں رکھنا. تا کر کے بزرگ فرماندے نے اللہ دے وجود دا حقیقی انکار کسے کول نہیں، حتیٰ کہ جنہیں دہریے نے آنے نے خدا کوئی نہیں خدا نے انہوں تو بھی منوا لیا ہے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں دہر خدا ہے زمانہ خدا ہے من پہ لیا ہوں ایک اور بات کہ وہ سمجھ یہ ہوئی ہے کوئی اور ذات ہے نام اس کا اللہ ہے خدا ہونا تے پھر بھی من لیا نا معلوم ہویا خدا مانن تو کیونکہ یہ ایسی کوئی مجبوری ہے اور فطری چیز ہے کہ ہر کسی دے دل دماغ سے بیٹھا ہوا ہے تا کر کے اللہ نے فرمایا اب فلاح شک کون وہ کیا اللہ میں شک ہے بات میری سما ہوا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ نور السماوات والارض وہ خود ظاہر ہے کائنات نو ظاہر کیتا سو لیکن جب وہ عجیب ایسا ظاہر ہے کہ اودیاں شانہ مخلوق دے واسطے تو بغیر ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا ایک جہان رکھیا تو مرن تو بعد اتے جا کے انہیں بتانا ہے آپ کیوں اکی جہان فانی مکن والا وہ ہے ایسا زندہ جڑا مکنا ہی نہیں جا اس ذات نے اپنا آپ وکھانا ہے تو اس جہان چ وکھانا ہے جس جہان چ بندے بھی نہ مکن والے ہوں فنا تو پاک ہوں بزرگ فرمان حضرت موسیٰ کلیم نے جدو عرض کی رب آ رہے ہیں انظر الیک اللہ تعالی نے فرمایا پہاڑ نو ویکھ اپنی تھان سے جڑے بزرگ فرمایا وہ اللہ تعالی دسیا ہے کہ مینو ویکھ کے کوئی چیز اپنی تھان سے نہیں رہ سکتی میں وکھا دیا گا پر تسا رہ بھی سکنا پہ ہوں یہ کرو تسا میں پہاڑ نو جلوہ کراں گا ان استقرا مکان ہوں سو فتر آنی جی یہ اپنی تھان سے ٹکیا رہے ہلے ہلے نہ مکے نہ سو فتر آنی میرے ویک لو گے سمجھ نہیں لگی فلما تجلی ربہ للجبل جب موسیٰ کے رب نے ظاہر کیا حدیث چاہتا ہے اے چیچی دے اتنے نبی پاک نے انگوٹھے دا یہ رکھ کے نا اپنا سرا یہ دے سرے دے نال فرمایا اے اینا سارا ہی انہیں جلوہ ظاہر کیا جعلہ دکا پہاڑ ریلا ریلا ہو گیا بخر موسیٰ سمجھتا موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی کہندے نے کہ بھئی سائقہ دا معنی ہے موت آپ دنیا تو چلے گئے سن جب وہ چلے گئے تو اللہ تعالی نے نبی دے سوال نو ٹالیا نہیں اسا کہ چلو یہ ہے جانا پہنا تو نے آخیا چلو لگا ہی جان گا نا دیکھ کے لانا اللہ تعالی نے انہاں دا سوال بھی پورا فرما دیتا کہ یہ حقیقت بھی کھول دیتی کہ جنہ چر فنا کھڑیے اونا چر مینو نہیں ویکھنا جس وی موت آ جائے گی تو باقی ہو جائے گا پھر مینو ویکھنا قرآن شان قرآن سبحان اللہ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سبحان الله جب اللہ تعالی نے پہاڑ کے لیے پہاڑ واسطے اپنے آپ نو ظاہر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جعلہ ذکار الرضا کر دیتا وا سر موسی صاحب کا موسی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اچھا توجہ رکھنا ذرا بزرگاں نے جنہ آکھیا بے ہوش ہو گئے سن موت والی گل تے سمجھ آوندی ہے نبی پاک نے فرمایا جدو دجال دی گل سمجھائی کہ دجال سامنے آیا پھر داونا ہے حضور سرکار نے فرمایا او دجال خدا نہیں کیوں تو سانو سامنے ویکھ رہے ہو گے تے رب نو بغیر مرن تو ویکھ سکدا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دجال خدا نہیں کیوں نہیں تساں سامنے او دا اونوں ویکھ رہے ہو گے جسم ویکھ رہے ہو گے تے رب نو بغیر مرن تو ویکھ سکدا نہیں ہوں ادھر ویخ بزرگ فرما نے جی حقیقت وفات آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تے موت تو بعد ویخ لیا سوال بھی پورا ہویا مسئلہ بھی سمجھا چڑیا فنا کھڑی ساری جسم تے روح جنہ چیر جہان دیاں چیزاں وچ مصروف پئی ہے نا ادھر توجہ یا اپنے جسم تے وی ہوے توجہ تو او غیر چے جس لے ایتھوں جان چھٹ جاندی ہے نا تے پھر توجہ ادھر ہو جاندی ہے ادھروں کٹی تے حقیقت تے پئی جدوں حقیقت تے پئی رب دے پئی سبحان اللہ رب سونے دی دید آگی تو بے ہوش ہون نال توجہ بے ہوش ہون نال حواس بے ہوشی کی حصہ کم چھڑ جانا یہ نہیں کہ روح کم چھڑ جاندی ہے روح کم کردی ہے حصہ نہیں کردی جس ویلے بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ تو حصہ کم چھڑ جاتی ہے یہ بن جاتی ہے موت وانگو موت اللہ دا فقیر اپنے دل دی اکھ نال رب دیاں شاناں دے نظارے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی حصہ نو بے ہوش کر اوکھ دے کلیا بھائی جاگ جاگ انہا حصہ نو انج مار لیتا ہے کہ موتو قبلان سے موتو مرن تو پہلو مر گئے مر گیا تے دل دیا کھنار بیٹھے آؤ تے جی حقیقی موت آگئی تامی اس سے اکھنار بیٹھے آؤ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ اس مقام چوں گزر گئے تا کر کے اللہ رب العالمین دی دید نصیب ہو گئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر ہوں گل وداوا نا میں سمیٹا کہ سونے رب العالمین جل مجد ال کریم وہ نور سی وہ نور دے خزانے نے کمالات لا محدود رکھنے والی ذات اپنے کمالات جب ظاہر کرنا چاہے تو نور نے اپنی ایک شان صفت علم والی سبحان اللہ اس نو ترتیب دیتا ہے سبحان اللہ کائنات کا نقشہ بنیا سبحان اللہ لا محدود پتہ نہیں کتھوں تک کچھ کھڑنی اس نو حقیقت محمدی آخر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجمالی علم جڑا پھر ذات حق نے اس نو ظاہر فرمایا ہے ترتیب نو توجہ فرمانا تو نقشہ لوح محفوظ پر بنے اینو کہندے نے تقدیر سبحان اللہ کی کہندے مثال ہے جی کہندے نے جویں انجینئر ہوندا ہے پہلا اون جا کے جے مکان دا آکھو یار میرے مکان بنانا ہے تے انجن دا بنانا ہے لاؤ پھر پہلو نقشہ او ترتیب چا دیندا اپنے دماغ ایویں ترتیب دے کے تے پھر اونوں تختے دے اوپر اس نقشے نوں او جڑا اندر ترتیب دتا سی علم اور کچھ ہی نہیں کچھ علم نو ترتیب دیتا اتھے ظاہر جا کیتا ہے پھر او دے مطابق اگے مستری بناوے جاؤ آپ بناوے ایویں ہوندا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بلا تشبیہ و تمثیل علم اپنے نو ترتیب دیتا ترتیب دے کے ظاہر فرمایا ظہور نقشہ بنیا لوح محفوظ تے لوح محفوظ دا نقشہ جڑا ہے او دے مطابق کائنات بھی بن گئی ہن اس نقشے دے مطابق تھلے یا اوتھے جو کچھ بھی بندا ہے پیا یا بندیا رہنا ہے جنوں تقدیر تقدیر کہندے نے اندازے نو اور انجینئر جڑا ہوندا او وی اندازہ ہی کردا ہے اونوں کہندے نے مہندس اور مہندس جڑا لفظ ہے کہ خود اندازہ ہندسہ دا لفظ جڑا ہے اے اندازے دا عربی بنیا ہے اندازہ فارسی اس دا عربی بنایا ہے ہندسہ بنیا ہے اس دا اسم فاعل بنا ہو مہندس بن جاندا ہے انجینئر نو کہندے نے وہ اندازہ کرنے والا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللہ اللہ تعالیٰ فرماؤں دے ساڑا کم پورا ہر ایک کم اندازے بنا لے اس ذات پاک نے دیکھ کے میں اندازے کی تو انہیں شکلان دے قدان دے ہاں جی ہر چیز دے آسمان زمین کوئی چیز نہیں جڑی اندازے تو بغیر اس ذات نے بڑھائی ہوئے اور ایتھوں ہی پتہ لگا اللہ تعالیٰ اندا اپنے اپنا خود او دا اندازہ نہیں ہو سکدا کیوں اونے اندازے نال خدا ہی بنائی ہے جدا اپنا اندازہ ہوئے گا پھر اونوں کنے بنایا ہے کیویں او اندازہ او دا کیویں اندازہ مخلوق دا ہو سکدا ہے خالق اندازہ کرن والے او دا اندازہ کیتا نہیں جا سکدا سبحان اللہ کسی حد نہیں محدود نہیں سمجھ نہیں لگی خیر اس ذات کریم نے کائنات جدو بنائی ہے ہن کس نال او ذات آپ دس دی میں کیویں بناؤں سبحان اللہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله اكبر يا رسول الله اخجار يا حاضري يا علي حسن اكرام زندہ باد اعجاز اكرام زندہ باد عظمت قران زندہ باد حسن قران زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ آغانا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ ذات حق سبحان اللہ دنیا سمجھ نہیں لگی اللہ سبحان اللہ ہن ذات پاک اپنا دس دیمت کیویں کام کرنا سبحان اللہ آپ اس سے آگے اتنی معرفت دے آگے نا جو اتنی جو کائنات بڑی پئی اس کی میں بڑھائی وہ آزان اور کم نہیں کر دا حقیقت ہوتی ضرور ہے لیکن آزان جوارے انہا تو پاپ تے کم آن جڑا بھی کرے وہ اینی کے آزان اور کر دا ہے وہ نہ کوئی حد بوتے کے دن اور کر دا ہے نا یہ کر رہے وہ تو کیا آسمان زمین یہ وہ سب بنا دیا وہ تو پتہ نہیں کتنے وقت لگ وہ کی کرنا ہے سبحان اللہ کے دن اور کم کرنا ہے فرمایا اسے حکم کرنا ہے کون سبحان اللہ کی کرنا ہے کون کہنا ہے بن جا وہ بن جاندی توجہ نہیں فرمائی نے تو کون نال او ذات پاک کائنات بناوندی ہے اپنے علم نو ظاہر فرمائے لیکن ظاہر کے دے نال فرمایا کون نال سبحان اللہ تے کون نال بندی پئی تے کون نال بندی رہن گی کون نال بندی پئی تے چلدی پئی تے چلدی یعنی بناوندا بھی کون نال ہے چلاوندا بھی کون ہن اے نہیں کیوں نے تھانو سانو بنایا ہوے توجہ کرا تھانو سانو بنایا ہوے اس کوئی ہتھاں نال تے پھر سانو ہتھ نال روزانہ چلاوندا ہے نا وہ کون نال ہی چل رہے ویکھ بندا بھی خود ایر بنان نو کہندے نے تخلیق تکوین ایجاد تے چلان نو کہندے نے تدبیر سبحان اللہ تخلیق وی اودی ہے تدبیر وی دو گل چل دے پے انہوں نے لکایا توجہ دا ظاہر ہویا او بجلی کمال وکھاندی پئی تے مشینری وچ ایویں نا سائنسی ایجادات اگے تیرے سامنے ہیں تے بجلی اپنے رنگ وکھاوندی ہے ہن ذات کن کن تیرے میرے سامنے آوے کیویں آوے بجلی کیویں آوے انہیں کسے رنگ وچ آونا بجلی نے ظاہر ہونا ہے تے کسے رنگ وچ ظاہر ہونا ہے کبھی بتایا انہاں لائٹاں دے رنگ وچ کبھی انجن دے رنگ وچ کبھی موٹر دے رنگ وچ ذات پاک نے اپنا کن اپنی شاناں وکھاوندا ہے کن کہہ کے کبھی سورج دے رنگ وچ ہن کن ہے سورج بنے سورج دے وچوں جے چمک ویکھنا ہے جے دے نال دن روشن ہو جاندا ہے ٹھیک ہے یہ سورج دا ایک وجود ہے وجود بھی کن نال ہے تے ایدی جو روشنی پیا ویکھنا ہے او بھی اسے کن دے نال ہے آسمان دی نیلی چھت وینا ہے ستارے ویکھنا ہے زمین ویکھنا ہے سمندر ویکھنا ہے جانور ویکھنا ہے کون نہیں پیا کم کردا ہے پر ہر شے وچ اپنا رنگ وکھرا نہ ہے پیا کردا ہے سبحان اللہ انجاک وہی کون نے ابو جہل وچ ظاہر ہوے تے کافر لانتی بندا ہے محمد پاک وچ ظاہر ہوے بنایا اس ذات نے سبحان اللہ سبحان اللہ ابلیس کنے بڑھایا اللہ بڑھا سبحان اللہ اچھا وہ کیا یہ آکھے گا کہ جدو ابلیس بڑھے ہیں تو بڑھاوڑا رہے ہو ہی وہ گمراہ ہے بالکل وہ گمراہ نہیں نہیں وہ حادی ہے بے شک لیکن یہ نال آکھے ہیں تو میں مدل ہوں دال نہیں سبحان اللہ دال آنے گمراہ نہیں تو مدل آنے نے جڑا گمراہی نو پیدا کرتا ہے دلالت ایجاد کرتا ہے کی مطلب دلالت دے اسباب ہی ایسے جوڑے تھے ہن ابلیس او جیویں چپ کرو یار کی ہو گیا بجلی گڈی کسے نے چڑھ گئی بجلی نال چلدی گڈی چل گئی موٹر نے کسے نو بلیٹ لیا بندہ مر گیا یہ سارے کام بجلی دے نے لیکن انہ چیزاں دے واسطے نال نے ہن اوتھے پہنچے گا بجلی دے تے تو اس بجلی نو نہیں کچھ کہہ سکنا اور رنگ پانی دا رنگ شیشے دا رنگ پانی دا بھانڈے دا رنگ پانی دا اپنا نہیں او جدو ظاہر ہوندا ہے تے پھر دسدا ہے ہاں ہن اصل رنگ تے کیدا اگوں ابلیس دا قصور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی انج دا ویکھ کے او خود جدو دے چوندا ہے او اگو پلیت گمراہی چلائی سبحان اللہ سبحان اللہ او انج دا نہیں ہائے ہائے کیا ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اوے محمد پاک کس کون نہ ہوئے ہائے ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ جی تو سمجھ ہن جڑا محمد پاک دے اندر کون آیا ہے اصل محمد نو بنایا ہی اک دے اوے سبحان اللہ یعنی روح محمدی نو سواری اینج دے تو اونے کمال اپنا تخلیق اور ایجاد ایجاد اونے کیتا ہے اور اونے جے زہر کیتا ہے تو اس نے واسطے نا یہ واسطہ جو کچھ ہے توجہ ذرا اور ابلیس جڑا ہے اے منحوس تے پلید سی او دا کن انہیں اے دے اندر دا جو کچھ ظاہر کر دی ترا دعا گیا تھا اپنے پانی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں سبحان اللہ کہ گمراہی جڑی پلیتی جنی وہ جڑی شے تو ظاہر ہوئے اس چیز ول اودی نسبت کر کیا ویسے ہی پلیت نام رہا بودر نہ ظاہر کر کیوں کہ وہ پلیتی تو پاک ہے وہ تے کون نے وہ ہی کون نے ایک ہی دیکھو نا بتی دیکھ کی ہے کہ دس چیزاں وکھریاں وچ ظاہر پئی ہوندی یا مثال این نگلے دین دے ادھر دیکھو ایک ہور مثال دینا ادھر نال بہتا سمجھ آ آہا سبحان اللہ کدی جاندے سن میلے آ گئے چھوٹے ہوندے سن نا وڈے لے جاندے سن میلے آ گئے تے ایک میلے دے تے تماشا ہوندا سی اوتے لکھیا ہوندا سی ہاس صحیح ہاس وہ دس کی ہوندا سی شیشہ نہیں ہوندے شیشے یہ ہوندے سن بن پمنے ایک شیشہ ہونا انج دا کہ او گول او دے سامنے بندہ کھلونا تے بندہ ایڈا ہو جانا تے پھر جو مکان جتا ایک شیشہ ہونا اینجدا کہ لمبا اینجدا او بندہ کھلونا تے منہ ہی بندے لگ دو تر فٹ دا بن جاتا اچھا ایک کونا تے بندہ ہن لمبا ہوندا اوتھاں او اینجدا شیشہ ہونا کہ بندہ سجے کھبے لمبا ہو جاوے اوتوں الٹا چھوٹا ہو جاوے او ویکھ کے بندہ ہسنے لگ پیندا بھی میں کی بن گیا میں نہیں کوئی سا ہن ایمان نال دسیا تے بندہ تے کوئی ہن جے شیشہ ہوے توجہ جے شیشہ ہوے مرتدل کیا مطلب ہر عیب تو پاک سامنے آئے گا ہو بہو دسے گا خوب ہو دسے گا تیجے شیشہ ہوئے تیجا جیمی دا ہوئے اومی دا دسے گا اور قصور شیشے دا ہے اس بیچ آنا لے دا نہیں اور تیز دا قصور اومی میں تیجے بنیا سی محمد پاک مارے اندرے جیمی رب شان بخائی کیونکہ شیشہ ہی ایسا برابر دا بڑھیا ہے کہ بے مثل بے مثال شیشے وچ قصور ہوئے تو سونے بھی شان بھی کمی نظر آوے سمجھ نہیں لگی نے سبحان اللہ ابلیس دا شیشہ ہے گمراہ آیا شیشہ ہی ہے اندھا او دا فیل او دا کن سبحان اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ اکھلائی سے راہ رب منزل ہی نہیں بارش چلو پیندی ہے بلول فرمان دینے وہ سخاوت کر دیئے ہر زمین نکتے برابر وس دیئے لیکن کسی جگہ نکتے پھول لگ دینے کسی جگہ دیتے بھگ دیئے وہ زمین دا قصور بارش دا نہیں رب العالمین دا فیض کل دا برابر پہ چل دے ابلیس حل پہ جان دے فلانے وال پہ جان دے پر وہ پنی ہے یہ جدے جیوے دا کوئی پنی ہے اوے دا ہی پیا وخاؤں دے اور بخاؤ دا کنوں اے پتھو شان کل یوم ہوا پیشان جے جھارا پہلوان کنی ای اند دے تے کن اپنا کمال بخاؤ دے بے کٹھ بندیاں نوں گراؤں دا کیویں ہن جڑا فقیر ہے اللہ دا او کدوں فقیر بن گئے کینو معرفت کہندے نے جدوں ایہو سارے پردے ابلیس ہے فلاں فلاں او جدوں محمد پاک نبی ولی ہر کسے آسمان نبی نو ویکھدا اے ایک پچھوں اے کُل والا کم وہی کردا اے ہاں جی تے اگو اے مظاہر نے جویں جویں کسے دی صلاحیت تے قابلیت تے اوویں اوویں آپا خدا رنگ پیا ظاہر کردا اے تو پہنچ جاتا ہے سچیا رب دی پہچان آنکھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب اس صورت نو میں جانا نکل طاقت بخشی ہے کہ اس نال جیویں چاند شکل بنا لے جبریل امین دی اصلی شکل پتہ کی آپ علیہ السلام نے ایک بار جبریل امین نے اصلی شکل مبارک لکھی ایک بار ہماری آگا بہرحال وہ حدیث شریف دے سکنے آئے جو آئے ماں آپ نے ایک بار دیکھا کہ فرمایا 600 پر نے ایک پار نال زمین اسمان پر ہے سبحان اللہ 600 پار نے کیندے جبرائیل علیہ السلام تے ایک پار نال کی پریا زمین و اسمان پر ہے وہی جبرائیل کیتے بڑے جبرائیل سونے نبی کو آن وحی لے کے تے حضرت تے دہیا قلبی نہیں شکل سبحان اللہ وہ ایک خوبصورت صحابی نے اس نے شکل چوندے نے ہن توجہ رکھنا ایڈا بڑا فرشتہ سبحان اللہ ایڈا بڑا فرشتہ سبحان اللہ وہ شکل انسانی اچ آ جاندا تھا ہن کہنا ہے یہ مرد ہے کیونکہ مرد کی شکل جائے گا یہ انسان ہے انسان کی شکل جائے گا یہ جبریل ہے ہن یہ نہیں کہہ سکتے حقیقت جبریل وہ ہے یہ نہیں یہ ہے وہ نہیں وہ دونوں نہیں کوئی ہور ہی چیز ہے نہیں جبریل ہے جبریل ہن یہ ہو یہ کہ وہ حقیقت ہو دی کوئی ایسی عجیب ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے قوت بخشی ہے جو اس شکل وچ بیٹھے نے تتاوی جبریل نے جے اس وچ نے تتاوی انہوں کہتے ہیں مجردات کا جہان یعنی اتھے ماتا نہیں کی مطلب یہ آج سرے رلتے نے تشہ بڑھتی ہے نا ان سرے رل کے تشہ اور نہیں بڑھتے تیار ہوں گے وہ خدا دی نور دی مخلوق ہے کوئی عجیب بات سیدھا ایسرے گرے رل کے تشہ بڑھتی ہے نا انہوں ماتا کہنے ہیں ان نہ ہو کام نہیں ہو اتھے تخلیق وہی کن نہ لی بات وہ نور دی مخلوق ہے خدا پاک دی انہوں نے وکری قسم نے کئی کئی قسم نے لیکن گل سمجھا جی جبریل اس رنگ جیسا ہے پر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا جدو کافر آخیا کہ یار یہ محمد یہ تو ساڈے ورگے انسان ہے ساڈے کول فرشتہ آوے پھر بنا گے اللہ تعالی نے فرمایا اگر اسنا اس نو فرشتہ بھی بنا دے نا محمد نو فرشتہ بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسنا اس محمد نو فرشتہ بنا دے تے تامی اسنا اینو مرد بنا ہونا سی کی بنا ہونا سی جیڑے چکر جی ہون پہنے اس چکر چسا شیر انہوں پا دینا سبحان اللہ کی مطلب یہ چکر پیندے نہیں آندے محمد رسول گل کرن والی رب تو فیض لیندا تے رب نو فلاں کردا رب تو انج فرشتہ ہوندا یہ بچے جے میں کھاوے پیوے جی وہ سارے کام ساڈے ورگے کرے تے میرے پتی کیویں اللہ نال تعلق دا کیویں جڑے یہ فرشتہ ہی آوے وہ جان دے سن کہ فرشتے دا تعلق رب نال پکا ہے یہ مان دے سن تو اللہ تعالی نے فرمایا جے فرشتہ بھی اینو بناوندے نا تے تاں بھی اسا بندہ ہی مرد ہی بناونا سی کی بناونا سی لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون فرمایا اگر اسا اینو فرشتہ بناون دے تاں بھی مرد ہی بناونا سی ایتھو پتا لگتا ہے کی مطلب کہ اگر اثر محمد فرشتے ہوں دے تو آٹے پر رسول بنا کے بھیج دے تو پھر بھی مارتی بناونا سی اسا فرشتے نو فرشتے دی شکل اچ نہیں سی بھیجنا کیوں اب وہ تسا فرشتے تے نہیں تسا انسان جے جد وہ رسول ہوں دے وہ رسول اسے قوم دا ہوں دے رسولوں سے جنس دا ہوندا ہے اگر ہور جنس دا ہوے جن جو آوے فرشتیاں وچ آوے او تو ویکھیا نہیں جانا فیل کسے کی لینا نیڑے کسے کی بہنا اساں نے اونوں پھر بھی فرشتہ جے بنا دے تے پھر ہی مرد بناونا سی معلوم توجہ رکھنا پھر بھی مرد ہی بناونا سی پھر ہی مرد ہی بناونا سی اس آیت کریمہ تے اشارہ ملدا ہے کوئی نبی رسول عورت نہیں ہو سکدا کیوں فرماندا ہے اگر فرشتہ بھی آندا تے مرد بھی آونا سی اگے فرماندا ہے جڑے چکر جڑ پے نے اسا پھر اس چکر پا دینا سی وہ چکر کا دا جڑا اے کہندے نے بچے جمدا ہے یہ پیدا ہویا ہے اے دا باپ ہے اے دی مائی ہے اے دے جناب اولاد ہے اے کھاندا پیندا ہے رسول اے کیویں دا ہو سکدا ہے اللہ تعالی فرماؤندا ہے اگر فرشتہ آندا اسا تاں وی مرد ہی بناوندے تے فرشتہ جمدا فرشتہ ماں وی ہوندا فرشتہ پیو وی ہوندا فرشتیاں دے پیو وی ہوندے والد وی ہوندے اولاد وی ہوندی کھاندے پیندے کی مطلب جدوں فرشتہ انسان دی شکل جاوے گا انساناں والے سارے کم کیتی جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں فرشتہ انسان دی شکل جاوے گا اوسلے سارے کام انساناں والے توجہ اے اوسلے انہوں مرد آکھنا پینا ہے یہ فرشتہ بی بی دی شکل جاوے تے بی بی آکھنا توجہ نہیں فرمائی دی ہے کون فرشتہ حقیقت کی ہوگی فرشتہ آیا ہے کہ انسانی روپ وچ تے اللہ تعالی فرماندا انہیں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جمنا بھی ہے سب کچھ ہونا فرشتہ ہے ہونا ہن گل تے توجہ رکھنا اے دے وچوں جڑی میں وچوں او کڈنی ہے نا یعنی لطیفہ دی گل تے کیوں سواد ہو گیا سبحان اللہ بھی فرشتہ ہوں گا کام انہیں سارے بندے آنے کرنے انسان آنے کرنے سر انسان مرد ہوں گا بچے بھی جمدے سب کو چھوڑا توجہ نہیں فرمائی جائے تحقیقہ تو بھی فرشتہ ہوں گا قرآن کی توجہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں کون قرآن جایا ہے قرآن جایا ہے کون قرآن کی اللہ تعالیٰ کون کی اللہ کلام میں ایک نہیں ہوں میں پتہ نہیں کنیا حدیث کتاباں جو بخا سکنا قیامت والے دن کتے قیامت والے دن حافظ قرآن دا قرآن یہ بندہ انسی چنگا بندہ تو مخلوق بن کے پی آیا سبحان اللہ سمجھ لگی مرد کی شکل ہے اس نے مرد بھی آخر ہے فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آتا اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پھر بھی مرد ہی بناتے ہیں ایدا مطلب ہے فرشتہ مرد بن گیا او ایک نور کی مخلوق نورانی انسان دے شکل وچ آیا اونوں مرد آکھدا ہے اللہ بھی آکھدا ہے صحابہ بھی فرماندے ہیں ساڈے کول مرد آیا جبریل آئے نے فلا شکل وچ آئے نے جبریل بھی کہندے نے فلا مرد شکل اللہ فرماندا ہے محمد اگر فرشتے ہوتے پھر بھی مرد ہی بناتے ہم مرد والے کام کرتے کھانا پینا سارا کچھ ہوتا ہوں دے فرشتے دیکھنے وچ مرد سارا کچھ مرد حقیقت فرشتہ ہے دیکھنے میں وہ مرد ہے حقیقت اللہ کا کلام ہے حقیقت کی اللہ دا دیکھنے مرد حدیث ہے جو انہوں مرد آکھیا ہے میں بھی مرد پہ آکھنا میں کافر نہیں ہوں گا جو بن جاوے وہ مخلوق ہے جو بنانے والا وہ خالق مرد ان مرد پہ کہیں نہیں ہے قرآن حدیث چاہیے اور قرآن سا کر کے آکھے گا یا رب اے میرے پروردگار او یار تو تے رب دی صفت ہے تو اے میرا رب تیرا رب تے نہیں تو تے او دی صفت ہے کیویں تے کہندا رب اے میرے رب ایتھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ کولے فرو گزاشت ہو گئی پورا ایک جگہ تے اس طرح دی گل کیتی انہاں پتہ نہیں یہ حدیث دوسری حدیثاں تو انہاں ملا شریف نہیں گئی ہونی تاں کر اللہ پاک دی پناہ میں رکھو امام نے او فرماندے نے بھئی ایتھے دوسری حدیث دا کسے دا کہن لگے ایتھے رب اس واسطے نہیں کہندا کہ مخلوق نے لیکن ایتھے حدیث صحیحہ چ آیا ہے کہ وہ مرد آکھے گا توجہ ہے فتمثل لها بشرا سمیا اللہ فرماتا ہے یہ روح عیسیٰ کون ہے عیسیٰ کون ہے فرمایا کلمۃ اللہ اور گل کر گئی عیسیٰ کون ہے دو نام مشہور ہیں روح اللہ کلمۃ اللہ کہندے ہو اے بھائی اللہ کا کلمہ اللہ کی روح اور کلمہ کیوں کہندے لے القاها الى مریم وہ ہمارا کلمہ ہے کون سا کلمہ کن تم باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے وہ کن سے پیدا ہوئے سمجھ لگی گل یعنی کی مطلب ہو کون اوتھے باپ دے واسطے نال تجلی نہیں کیتی ہے کون تو بھی کون تو ہے جڑا وچ بننا ہے وہ کون کوئی بننا ہے لیکن باپ دے واسطے سبب کے واسطے سے تجلی نہیں ہوئی القا ہے سبب سبب کو اٹھا دیا سمجھ لگی نہیں اللہ اکبر ہن اوتھے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کن نے ایک عجیب شکل دے دی اوتھے مرد آیا کھڑا کلام الہی مرد کی مثالی شکل یعنی کلام نے کلام بھی کوئی شکل دے ارے بھائی یہ قرآن ہے یہ قرآن مجید ہے ان کو کہتے ہیں مصحف یہ قرآن مجید گتے کاغذ ایویں یہ سیاہیاں یہ ساری مخلوق ہے قرآن غیر مخلوق ہے کو یاد ہے ساری مخلوق قرآن غیر مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں، اے مخلوق قرآن مخلوق نہیں، کی مطلب؟ ایک ہے یہ مظہر، ایک ہے وہ ظاہر، جیڑا ادھر ظاہر پہ ہوتا ہے، اس مظہر میں وہ مخلوق نہیں، یہ مخلوق ہے، وہ کیوں مخلوق نہیں؟ وہ تو خدا نے صفات ہے تو خدا خالق کے مخلوق توڑا، ہوں گل آ گئی ٹکانے میرا توجہ فرماؤ، کلام الہی تجلی فرماوے، توجہ، اگر سپا اگر لکھے آوے تے سامنے مصحف بن گئے قرآن مجید، میں منہ نال پڑھا تاوی قرآن، لیکن ہن آواز دی شکل چ، اتھے کاغذاں دی شکل، سیاہی دی شکل، نقوش دی شکل، میں پڑھیا آواز دی شکل، تو سنیا آواز دی شکل، جنوں سننا او وی قرآن، جنوں پڑھنا او وی قرآن، جو لکھیا او وی قرآن، لیکن تو اسا ساری مخلوق ہے، او جڑا نہ پیا قرآن، سبحان اللہ، او کی ہے؟ او مخلوق نہیں، معلوم ہویا او سجنا اس ذات پاک دا کن کلام، جیڑے رنگ چاہے جیڑیاں شکل چاہے اسے شکل ظاہر ہو جاوے، سبحان اللہ، وہ ظاہر ہو کے رجل بندے دی شکل مرد دی شکل چ قرآن قیامت نو پہ ظاہر ہوتا ہے، قرآن قرآن ہے، وہ اللہ دا کلام ہے، مرد مرد خدا دی کلام نہیں، خدا دی کلام مرد نہیں، سبحان اللہ، لیکن کہہ رہے ہیں وہ مرد ہے، اللہ دا قرآن آیا کھڑے، معلوم ہویا او سونے دیا شانہ سفت جس شکل چاندیاں نے اس شکل ظاہروں دیا نے، کدی محمد پاک دی شکل ہے، کدی غوث پاک دی شکل ہے، کدی کسے ولی دی، کدی کسے انسان دی، او دا کون کلام ہر رنگ دی ظاہر پہ ہوندا ہے، اے ہن اگے جو کچھ کثرت میں بندی ہوئی، اے جدو وجود آن کے شکل بندا ہے، مخلوق بندی ہے، اے مخلوق جان کے کثرت پیدا پئی ہوندی ہے، ورنہ حقیقت ایک ہی ہے، ہر کے سمجھ لے جے کثرت پیا ویکھنا ہے جے وحدت دے جے وحدت ول جاوے کثرت انچاک جے مخلوق تو خالق پر دھیان لے جاوے گا وحدت تے توحید جے ادرو واپس آوے گا مخلوق تے نظر رکھے گا تے رسالت سبحان اللہ ہر کسے تو نظر ہٹا کے ہوں اس سے ایک وال لے جانا ہزار قسم کی مشینری چلتی پی ہوے دھیان لے جا کے پیچھا بتی پہ آخنا بڑی گل ہے بجلی کی رنگ پہ بخار سبحان اللہ اے باقی تو ہی سبحان اللہ تے جی اتے جا کے تے پھر ادھر آ جاویں ہوں دھیان ادھر آ گیا پہلا موٹر تو مشینریاں تو بجلی ہل گیا ایک کر چلا گیا کثرت تو وحدت کی طرح سبحان اللہ وحدت ادھر دھیان تو پھر آ گیا وہ بجلی ویخ وہ بجلی ویخ کی رنگ اتے جا کے ہاتھ مارے گئے گم ہو جائے گا کہ نہیں رسول نبیان دی لوڑ تا پیندی کسرت جو جب توحید ال جامے گا اس سے نماز بجلی نو موٹر کے میں آتا جب جامے گا رب والے پاسے ایک کر کون نال تو پھر کون نو شیعہ کے میں آتے گا بابی کے میں آتے گا وہ تو اس کا کلام ہے نہ شیعہ نہ وہابی نہ سنی نہ کافر نہ مومن نہ مشرک نہ موحد نہ پاک پلیت یہ وہ سب جو مہاکش ہے وہ سبحان اللہ خیال نہ کرنا خیال پینا کیونکہ کھلوتا دے سارا کچھ سامنے دے سدا دے پیا لیکن خیال پچھان لے جانا سمجھ نہیں لگی بزرگ جتھے بول دین نا بزرگ بول دین جدو کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی میرا سارے تو دل سڑیا ہو وہ اس مقام تے بیٹھے ہوں یہ نہ کہ ادھر بیٹھے ہوں کثرت تے نہیں وحدت تے بیٹھے ہوں نے اوتھے پھر ویکھدے نے وہ ایک کی ہے ہور کوئی ہو گئے تو وہ آپ کے کہے واہ نہیں اوتھے نے اپنے بن رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی گل کیتی جتھوں مذہب دین کفر اسلام ہر شاید نفی ہوں گی تو سمجھنا عبادت تو کرو سبحان اللہ تو نے بنایا ہی نہیں بنایا تو ہے سمجھنے لگی سبحان اللہ ایس مقام دے پہنچ گئے جدو کثرت غائب ہو جاندی اللہ دے فقیر نو آکھنا پیندا ہے جے میں تینوں باہر یا سبحان اللہ سبحان اللہ او بجلی اے جے میں تانوں آکھاں موٹر اے توجہ جے میں تانوں باہر آکھاں میں آکھاں موٹر وچ نہیں تے پھر موٹر وچ کون اے جے میں تینوں آکھاں موٹر دے وچ تے پھر سپیکر کیوں نے مقیل میں تینوں کر نہیں سکدا اے نہیں آ سکدا باہر توں اے اندر توں اے سب سی پاک پشانا توں ہی توں اے میں وی توں اے بلا کون ماں یہ ہے سارا کچھ سب کچھ اس ذات پاک دے امر وہی کون نال کون دے کمالات ہیں سارے لیکن فرق پتہ کی یہ دے بھی یہ شان او دی جدو ظاہر ہوتی ہے تو شان آلے دی شان جدو ظاہر ہوتی ہے تو کسے شان آلے جدو ظاہر ہوتی ہے ایدر بیٹھے توجہ میں رکھو وہ کون ہوگا ظاہر جدو ہوتی ہے جس نے بے ساختہ آکھنا پیندا ہے کہ ہاں ہی او ہی جے اسباب دے پردیاں وچ رہے اسباب دے پردیاں وچ تے پہچان نہیں ہوندی اس نے پہچان ہوندی جس نے سبب وچوں چک دے چکدا کیڑے واسطے نال ہے نبی تے ولی دے واسطے جس لئے نبی ولی دے واسطے نال پردہ چکدا ہے نا وچوں اسباب وہ معجزہ تے کرامت بن دی اس لئے پھر اگلے نو آکھنا پیندا یہ تے رب دا ہی کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈے ساڈے تو روزانہ جو کچھ ہوندا ہے شان او دی کوئی ظاہر ہوندی کون نو دا پیدا ہے لیکن اصلا ایک دوجے نال لڑنا ہے کیونکہ وہ کھڑے جو ہاں وہی گل میں قرآن دے حوالے نال گل کرنا کہ اونٹنی اونٹ دے وچوں جمد اونٹنی دے وچ بچہ اونٹ اونٹنی دے وچوں جمدا ہے پیا باپ ماں دے وسیلے نال پیا جمدا ہے وہ مالک بنیا کرے وہ کہندا اودی ہو کہندا اودی ہو کہندا اودی اودی پڑھ لگ وہ مرن مرن تے آ جاندے یہ کوئی نہیں آندا کہ رب دی ہاں وہ جس لے کسے دا زہر اتا ٹر جاوا کہ مالک دی ہوئی تے راکھنا پیندا کہ واہ یار ہو میرا کنا مال ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے کہیں جا رہے ہیں جس وقت اس سبب دے سلسلے نکتے نہیں معجزہ تے کرامت بندا ہے وہ دی شان سدھی انج ظاہر ہوندی ہن وہ ہندی سدھی نہیں وہ بھی کسی نہ کسی وسیلے دے نال آندی پئی ہے لیکن یہ ابھی عام اسباب جو نہیں ہوتے کہ وہ بن جاتا موجزہ کرامت اتھے پھٹ اللہ دی اللہ دی ہن یہ اونٹنی بندی پئی ہے اگر ماں پیو تو تے اللہ دی نہیں پیا اٹھ دے اوے اے ہوے اونٹنی پئی نکل دی ہے پتھر وچوں انہوں نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی قرآن آخر ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی سبحان اللہ اللہ کی اونٹنی سبحان اللہ کیوں اللہ کی اونٹنی ہن ماں نہ پیو ہے پتھر تو نکلی ہے کدا نہ نکلی ہے کون نال ہن جے ماں دے پیٹ تو نکلی او بھی کون نال میں کہ رب دی آکھنا مشکل پہ لگدا ہے ایڈا نہیں پہ دھیان ادھر جاندا جدو اسباب سکھدا ہے تے پتھر جو کڈی ہوئے سارے پہ اللہ دی اونٹنی سمجھ نہیں سکی رہی ناقت اللہ و سقیاہا و اللہ دی اونٹنی لے مشرک نو آپ نے فرمایا اے اللہ دی اونٹنی کیوں بغیر سبب کون ظاہر ہو جائے بغیر کسی سبب تو ظاہر ہو جائے کس واسطے انہوں اللہ دی اونٹنی سبحان اللہ سیدھا اللہ والی جان یہ اللہ کی ہوں ادھر ویک جو تسا گلا کرنے جو کچھ ہوتا ہے وہ جو ایک فطرت کے نظام کے مطابق بھی پہ چلتا ہے کون نال سارا کام میری زبان پہ ہوتی ہے سب کچھ پہ ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی لیکن یہ رب کا دھیان لے جاندیا اوکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ غفلت ہے جے وہ کون ظاہر ہونے کسے ولی دی زبان ظاہر ہونے غوث پاک پیران دی زبان چ ظاہر ہو نبی پاک دی زبان جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوروں ایک شخص بیٹھے کوئی پتہ نہیں کون ہے آپ فرماتے ہیں فلانا ہو جا کن کن فلانا وہ سے فلانا ہو یعنی وہ صحابی جس کا نام لیا ہے وہ بھی بن گیا وہ بن گیا غوث پاک میرا جدو عیسائی نے آخیا گل مشہور ہے عیسائی نے آخیا جی سڈے عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ زندہ کر دیا تھی کر کے مکاؤ تمہارا چل آ گئے آپ فرمان دس آپ مردہ زندہ کر دیا کی کہتے سن سرکار کہتے ہوں سن کم بے دن اللہ اللہ کے حکم نہ اٹھ آپ نے فرمایا ویخ سا پھر محمدیا ویخ میں کمبے دینی میرے حکم نہ اٹھ ہوں یہ بھی نہیں لگا اللہ کے امر نہ میرے امر نہ اٹھ ادھر بھی اٹھ پیا ادھر بھی میرا حکم ہوں چلنا اس لیے یہ نہیں فطرت کے مطابق اس بولے اس لیے وہ کن یعنی کی مطلب وہ نور نے فطرت کے خلاف یہ زبان شریف دے کلام کیتا ہے یعنی بے اذنی ظاہر ہو رہا ہے زبان غوث دے وچوں بول اللہ رہا ہے میرے حکم نہ اٹھ ہوں فرق کہتے بے اذن اللہ اذن اللہ ہی آخ ہے تے آخر والا اوہی سی ایتھے بھی اوہی ہے اوتھے بے اذن اللہ دا آخر ہے ایتھے بے اذن نہیں چاہتا بولن والا ایک ہی لیکن وہ ضرور وہ گل اہی ہے بھی جیویں دا بھانڈا ہے اویں دا پانی دا رنگ ایتھے غوث نے غوث نے وہ گلاس مبارک وجود شریف اس توحید کن نے رنگ ظاہر کیتا ایتھے اس وچ بےد نہیں میرے نال اٹھ کیوں اس وقت منظور ہوئی سی اور یہ بھی بالکل دلیل چٹی ننگی قرآن ہے جدو آصف بن برخیا نو حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تخت بلقیس میں چاہیے حضرت آصف فرما میرے آنا آدی کب ہی قبل حضور جناب دی اک چمکر تو پہلو پہلو میں لیا گا ہوں حالانکہ جویں او کرامت ایویں کرامت جویں اوتھے اسباب نہیں ایتھے بھی اسباب نہیں فوکل اسباب ہوئے فوکل اسباب ایویں او فرماندا میں لیاواں گا تخت بلقیس میں لیاواں گا اے نہیں آکھدا اللہ لیاوے گا کیوں او دی زبان تے رب بولیا ہے میں لیاواں گا زبان پہ رب بولے تخت آ جائے لوس کی زبان پہ کتنے بول رہے ہیں کہ مردہ اٹھ پے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ غوثیا شان اولیاء شان انبیاء فرمانے میں کوئی دور نہیں جن بندے تے سوال ہو جاوے نا تے بندے دا منہ ہلدا کہ تو جن بول دا سارے کہندے نے حضرت صاحب کوئی سمجھ نہیں لگدی دے وچوں تے بلا بزرگ فرمان کر چلا جن سوار ہو سکتا ہے تے جن دا خالق اوے او اپنی شان جن دے مرضی تے پاوے جویں مرضی چلا ہے فرماوے وہ تینوں سمجھ نہیں آتی آلات زبان آواز مودا بولنا ہوندا جن پہ بول ذات پاک اپنے فقیران دے منہ چوں لیکن اتنا ذہن وچ رکھی کہ ضروری نہیں کون ایک اودا اودا ہے اصل کون اودا ہے ایتھے تے پھر شیشے وانگ ظاہر ہو سبحان اللہ کتے رنگ دا شیشہ مڑ اوتھے ہن کیتا سبحان اللہ کیا ہے شیشہ جو غوث دا پاک ہویا سی ہے صاف سی تے برابر ہو گیا دل والا آئینہ ہاں جے برابر ہویا اس سیدھا تے بیٹھا سبحان اللہ ہاں سیدھا کون اوتھے جا رہا ہے ہائے ہائے ہائے تو بچا بچا کے نہ رکھوں سے تیرا آئینہ ہے تو آئینہ یہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ سامنے یہ دل دا شیشہ دل دا آئینہ برابر جی میں کر لیا صاف کر لیا وے سدیاں اودیا شانہ ٹھک اوتھے وجدیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ لیکن اتنا ضرور ہے شیشے دے اصل فرق ضرور کر شیشے نو اصل سمجھ پے اصل نو شیشہ سمجھ پے لا لا رب رب اے بندا ہن فرق اتنا وے او اصل توجہ اے اصل کرا ہو جاوے ہٹ جاوے تے شیشے اگے پچھ لے تے شیشہ ہی ٹوٹ جاوے پھر بھی کچھ نہیں ادھر شیشہ ہوے ادھر اصل ہوے آپ سامنے ہو سبحان اللہ پھر سب کچھ دسے دا پھر ہوے بھی برابر بنیا مت ٹیڑا ہوے لمبا ہوے ایہو جہا نہ ہوے جویں دائیں ہونا ہے اوندوں اوتروں پھر قصور ایدا سمجھی تیرے وچ دل میرے وچوں اودیاں شاناں ظاہر نہیں پی اوندیاں اس رنگ دیاں تے سمجھ رہا سی آپ ہی کوڑیا ساڈا شیشہ ہی ٹیڑا ہے اساں تے اڈا گھر بیٹھے ہاں رب سونے تینو برابر ہی بنایا سی لگا فلاح من سکے ہے قد خواب من دسا شیشے کو صاف کر لیا وقت خواب من دستا حاج نے بیلا کر لیا برباد ہو گیا او سجنا ایتھے شیشے پر ہن غوث پاک ورگے کئی ایسے ہوتے نے تو جو اللہ دے فقیر جڑا اے شیشہ رب سونا دیندا روح والا کوئی اوویں نہیں رکھدے نے جنے دتا ہے کبھی تیڑ آون دی پیڑ نہیں کئی میرے رنگے بند بخت مائل آئے تھے کر کر برباد کر بیٹھے پھر جناب ہاتھ چھپڑے تے کرم چا کرے تے پھر شیشہ رنگڑ صاف کرنا شروع کر دیندا ہے پھر اندر چورو کتب بن گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ رکھے اصل کمال فضل اس دے وے جڑا گواہ بیٹھا ہو رہ گیا ہائے ہائے اللہ اللہ وہ تیار ہے وہ سامنے وہ ہر کسی کے سامنے لیکن گل ایندا ہے کہ کوئی کرما اپنا کان ڈو دے سکدا ہے شیشے بھی روکھے کر بھائی لو کافر بن گیا وہ تھوڑا جا ادھر زیادہ تابعداری ہونا ہسی نبی تو اصل تا کر کے اللہ نے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ میری پیچھے چلو میرے اوئے فتبعونی میرا معنی ہوتا ہے اتباع تے اطاعت فرق ہے اطاعت حکم مننا اتباع پیچھے چلنا اللہ نے فرمایا فتبعونی تو میرے حبیب دے پیچھے چلے آؤ شیشہ ایتھے ہی رکھیا جی یہ دے پیچھے شیشہ رکھ لو ایتھے جے ادھر ادھر ہوئے او سونے نے پھر جو ایتھے فیض دینا سی او کٹدا جانا ہے تو محروم ہوندا جاؤ گا سارا فیض لینا چاہتے جی نا تو پھر شیشے دے نال شیشہ ملائی رکھیا جی تا کر کے من ویر باہو دا شیر پڑھ کے اللہ بالکل اعلان کے اسے مطلب دی گل کیتی آ فرماندے نے میں شاہ بازی او کرا قلم دے افلاطون ارسل تو بن کے میں کس قبلے کیوں تو ظاہر دیکھو سبحان اللہ تے جے او آکھے غوث دے در تے پھر اوتھے آکھنا پینا سبحان اللہ تے گل تے مڑو دی ہوئی نا پچھے سبحان اللہ اینو ہی توحید ہے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ تے سبحان اللہ فرمایا پھر پچھا سنا میں شہباز کرا رب سونے رب سونے نو مشغول کردا ہے ہے رب سونے تیرے نال کیتا ہوے تے دوجے دا لیا ہو جدو او کرم کردا ہے او ہی ظہور ہوگا یہ مذہب ہے یہ موٹر ہے یا نبی آئے اقبال سنا دے اٹھے جو کسرے گنا کے پتے کوئی خبر پائے تو کیا خبر دے اٹھے جو کسرے گنا کے پتے کوئی خبر پائے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی وہاں تو جائی نہیں کوئی نہ کہہ کے وہ نام تھے ارے تھے اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے رنگ جا بدل انہوں نے فرمایا فکان اقاب قوسین او ادنا فرماندے نے جدو تھی کان اقاب قوسین دو کمانوں بڑھا او ادنا یہ اس سے قریب تھا مونہ پھر ایک اپنے رنگ جنا کیا ہے قوس وجوب اور قوس امکان یہ دو جا ملے مطلب کی سمجھایا کہ انہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جب وہ مقام خود پہ پہنچے نہیں سے جو قصرِ دنا کے قرب دنا قریب ہو گئے قریب ہو گئے اس کے محل کے جب پردے اٹھے تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اتھے بھی کوئی دستے دے کون دے وہاں تو جا ہی نہیں توئی وہاں تو دوسرے کی جگہ ہی نہیں لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ نہ تھے یعنی حضور نہ تھے نہ یہ بھی تھے یہ مطلب جس نے او دی شان ظاہر ہوتی ہے تو نہ کہ بندہ نہیں موٹر ہے لیکن او دے وچ ظاہر جب ملکو ظاہر تے مظہر مظہر نو مظہر سمجھ ظاہر نو ظاہر سمجھ خالق نو خالق سمجھ مخلوق نو مخلوق سمجھ دونوں مان کے لیکن اینا ضروریا توجہ اے مثال موٹر نو بجلی نہیں بنایا بجلی موٹر چ اپنا کچھ بخاندی ضرور ہے لیکن موٹر بجلی دی نہیں بنی سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ بنائی تے کسے کاریگر نویا رلیا کیڑی کیڑی شہر علی بندے کنے رلے جا موٹر بنی یہ ایجاد بندے بجلی کی نہیں تے جنوں اسی پہ کہنے آئے جہان یہ تے بنیا ہی ہوتا ہے وہ نور کیسا عجیب ہے کہ جن نے پہلو بڑھایا ہے تے چیزاں پھر اپنا نور پہلا اس رنگ وچ ظاہر ہویا پھر اپنا رنگ پھر اپنا نور چیزاں دے وچوں ظاہر کر رہا ہے اور وقت دے اتے ایک شہر دے وچوں ظاہر ہو کے پھر وہ نور مکا دیتا ہے آپ ہونے سمجھ نہیں لگی وہ مک گئی وہ آپ ہونے تو یہ مخلوق خالق دے واسطے ایک مثال قریب کرنے واسطے دتی ہے ورنہ اتھے یہ نہیں کہ حال حقیقت ایویں نہیں سمجھ آئی کہ نہیں اللہ نور السماوات والارض آسمان زمیناں نوں بنان والا بھی وہی ہے اور یہ وجود اس کے نور کا پرتو ہے اور اینو چلان والا جو حرکت ویکھ رہا ہے یہ بھی اس سے دے نور تے کون نال ہے لہذا آسمان و زمین آسمان زمین بھی اس کا نور اور آسمان زمین کا چلنا رہنا قائم رہنا اور جو وچ پہ ہوندا ہے یہ بھی اس کا ہی نور ہے تو اللہ آسمان و زمین کا نور بن گیا اس نور نو پانا اس نور نو پانا یہ انسانیت دا کمال سبحان اللہ جس نے ایتھے جا کھلوں دا اس ذات پاک دے کہ اس معرفت نو قائم کر لیندا ہے وہ پھر پا گیا قد افلح وہ کامیاب سبحان اللہ سمجھ آ گئی سبحان اللہ یہ جو میں بیان کی تے سنگو تا سنگو ہٹا کو نہیں سنگو ہٹا ہوئے تو پھر اللہ کا فقیر بن جن میں نے ذوق ہو گیا ذوق قال سے ہے حال کوئی نہیں حال آنے نے ہٹ کرتی یہ دوسرے نے سنا لینی سوکھی نے اپنی ہو گیا ہٹ کرتی تو پھر سواد بس دعا کر کہ ہڈ ورتی بن جاوے میرے نال یہ بھی پیچھے یہ بھی طلب وچ رہیا تے ہیں یہاں پر یہ کر گئے ہیں کوشش کر نعرہ تکبیر Thank you.